Eu varío. Ti varías. Ela varía. ¡Variemos un poco! Variemos un pouco é un programa feito por 5 estrelas do IES de Melide, donde falaremos de variedades, novas do instituto, lecturas, actividades, crítica e unha chea de cousas máis. Quédate con nós no 90.5 da FM ou na páxina web do IES de Melide. Teño azou, nunca vou a modo sobre a miña táboa. Vou como unha moto, non podo parar, pois se paro morro, teño-me que expresar, ou se non afogo, corro, movo-me, o ritmo polo lobo. Detrás dos micros, Lucía Vázquez, Xanaia Varela, María Fuciño, Lara Costa, Lucía Iglesias. Non desvaríes, varía un pouco. Eu a momento de amosar o meu talento, mas non quero ser julgado por como son, como penso. Sei que a non che gusto, que non son do teu agrado. Eu non teño prezo e non preciso aplausos. Hoxe no Instituto tivemos unha conferencia a cargo de alumnos do Instituto do Cárcere de Teixeiro e quixemos aproveitar para facer unha pequena entrevista. Bos días, temos hoxe o prazer de estar con este mozo que cumpre condena no Centro Penitenciario de Teixeiro. Boas, rapaces. Como te chamas? Juan José. Que tal se vive no cárcere? Non moi ben. Cantas visitas recibes ao mes? Podes recibir todos os fines de semana e unha vez al mes, vis a vis. Como vos chega a información do exterior? Por carta ou chamando por teléfono. Que é o que estás a estudar? Cuarto de ESO. Como son as clases? Como en cualquier instituto. Con sus limitaciones, pero como unha escola normal e corriente. Que faz o resto do día? Yo, por ejemplo, estoy trabajando. E durante o vosso tempo libre? Ver la tele, leer... A que hora son as comidas? A la una. ¿Colledes a que vos queredes ou danvos unha cantidade? Nos dan unha cantidad. E gustavos esa comida? Se va comiendo. No voso módulo hai xente da vosa idade? De todas as idades hai. ¿Compartides habitación? En algunos módulos sí, en outros no. Como se sinte unha persoa cando está encerrada entre 4 paredes? Mal. Estás disposta a cumprir a túa promesa? Sí. Que se sente recibir correspondencia dos vosos seres queridos? Unha alegría moi grande, porque sabes que non se olvidan de ti. E canto tempo duran a túa condena? La mía, por exemplo, 10 años y medio. Que pensas facer cando cumplas a condena? Ponerme a trabajar. Que é o que máis botades de menos da vida cotía? Todo en general. Pois ata aquí convariemos un pouco. Esperamos vos no seguinte programa e ata sempre!